sarap, sarap namang damhin. Pagmamahal na ubod ng lambing, ito'y ngayon lang nadama ng puso ko't damdamin. O giliw ko, sana'y huwag magbago itong pag-ibig at pagsuyo mo, pagkat ang buhay kong ito ay sadyang laan para sa'yo. Nagdurusa ang puso ko'y lumulukso sa tuwa pagkapiling ka. Kapag ikaw ay nawala, ayoko nang mabuhay pa. Ay sarap, sarap namang damdamin. Pagmamahal na ugot ng lambing, ito'y ngayon lang nadama ng puso ko at damdamin. Sadyang laan para sa'yo.